Do takich świąt, jakie ja mam teraz. Zrób wszystko, abyś się mógł spotkać z rodziną za rok. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 kwietnia, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Po świętach rząd planuje szczepić 1 000 000 osób tygodniowo. Katolicy obchodzą Wielką Sobotę. Po zachodzie słońca rozpoczyna się liturgia Wigilii Paschalnej. Dziady Adama Mickiewicza w niezwykłej odsłonie na antenie radiowej Jedynki. Sobota to kolejny dzień ze spadkiem liczby zakażeń koronawirusem, porównując tydzień do tygodnia. Dziś resort zdrowia raportuje ponad 28 tysięcy zakażeń COVID-19. To ponad 3,5 tysiąca mniej niż w sobotę tydzień temu. Jednak czy faktycznie trzecia fala słabnie, przekonamy się dopiero po świętach. Właśnie wtedy ma też przyspieszyć tempo szczepień. Rząd chce, by tygodniowo szczepić nawet 1 000 000 osób. Do końca kwietnia rząd chce zaszczepić wszystkich chętnych 60-latków. O szczegółach Karol Surówka. Osoby powyżej 60 roku życia, które są zapisane na szczepienie dopiero na maj, otrzymają prawdopodobnie po świętach telefon od punktu szczepień z propozycją wcześniejszego terminu. Mówi minister Michał Dworczyk. Uruchomiliśmy dodatkowe 500 000 terminów na kwiecień w całej Polsce. Wierzymy, że będzie cały czas program szczepień przyspieszał, że szczepionek będzie coraz więcej, a w konsekwencji coraz więcej terminów. Będą uruchomione też nowe punkty szczepień. Od 12 kwietnia rusza kolejna tura zapisów na szczepienia. Przez 2 tygodnie codziennie będą mogły się rejestrować kolejne roczniki od 1962 do 1973. Być może już w maju zapisy zostaną otwarte dla wszystkich chętnych. Niewykluczone, że w kolejnych tygodniach rząd będzie uzupełniał wolne terminy szczepień młodszymi osobami, jeśli na przykład zainteresowanie wśród 60- czy 50-latków będzie mniejsze. Karol Surówka, Polskie Radio. Do tej pory wykonano ponad 6,5 miliona szczepień. Obiema dawkami zaszczepiono ponad 2 miliony Polaków. W kościołach w Polsce katolicy obchodzą uroczystości Wielkiej Soboty z zachowaniem reżimu sanitarnego. W świątyniach może przebywać 1 osoba na 20 metrów kwadratowych. Obowiązkowa jest maseczka i dezynfekcja rąk. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia będzie można wysłuchać transmisji liturgii Wigilii Paschalnej z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie, mówi ksiądz Andrzej Majewski z redakcji programów katolickich Polskiego Radia. Wielka Sobota to jest dzień nieobecności Boga, który Kościół przeżywa na rozmaity sposób, ale też już z takim spojrzeniem w kierunku niedzieli Zmartwychwstania. Przez cały dzień w Wielką Sobotę też nie jest sprawowana żadna msza święta, ale wieczorem najważniejsza liturgia, która jakby scala te całe święta, to jest liturgia paschalna, która rozpocznie się o godzinie 25 i będzie transmitowana w pierwszym programie Polskiego Radia z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Wcześniej o 20:00 orędzie wielkanocne wygłosi arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski. Jest ogólnopolski apel, byśmy ze względu na pandemię pozostali w te święta w domach. Jednocześnie policja zapowiada, że mimo mniejszego ruchu kontrole będą częstsze niż zwykle. Również w tym roku podejmujemy szereg działań związanych z tym, aby zapewnić to bezpieczeństwo na drogach i to będą chociażby wzmożone kontrole prędkości zarówno z wykorzystaniem laserowych mierników prędkości, również z wykorzystaniem policyjnych wideorejestratorów. To również sprawdzenia stanu technicznego pojazdów, sposobu przewożenia dzieci, czy wykorzystujemy odpowiednie foteliki, ale również to oczywiste stanu trzeźwości osób kierujących. Mówił Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji. Kontrole na drogach potrwają do wieczora drugiego dnia świąt. We Francji w tym momencie zaczyna obowiązywać 3 już ogólnokrajowy lockdown. Zamknięte są wszystkie sklepy, które nie sprzedają produktów pierwszej potrzeby. Nie można poruszać się dalej niż 10 km od miejsca zamieszkania. Od 19 do 6 rano obowiązuje godzina policyjna. Od początku marca we Francji lawinowo przybywa nowych zakażeń koronawirusem. Codziennie zakaża się średnio 40 tysięcy osób. Z Paryża Stefan Folzer. Rząd zarządził też zamknięcie szkół do końca miesiąca. W przyszłym tygodniu zajęcia będą się odbywać zdalnie. Następnie będą obowiązywać 2-tygodniowe ferie. 2 tygodnie temu rząd wprowadził lokalne lockdowny w 19 ze 101 francuskich departamentów. W środę prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił, że w obliczu pogarszającej się sytuacji epidemicznej konieczne jest rozszerzenie tych przepisów na cały kraj do początku maja. Prezydent zapewnił, że 3 ogólnokrajowy lockdown będzie luźniejszy niż poprzednie. Władze nie wprowadziły obowiązku wypełniania zaświadczenia przy każdym wyjściu z domu, a Francuzi mają czas do wtorku, aby udać się w miejsce, w którym chcą spędzić kwarantannę. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Na wielkie wydarzenie artystyczne zaprasza wieczorem Teatr Polskiego Radia. Słuchowisko według drugiej części Dziadów Adama Mickiewicza przygotowano we współpracy z Teatrem Polskim. Zaprasza dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła. To efekt zainteresowania poety kulturą ludową Polski i Litwy, jej duchowością, rytuałami, mistrzostwo języka polskiego. A w reżyserii Andrzeja Seweryna sprawia nam wielką ucztę duchową. Zwłaszcza, że piękną oprawę muzyczną przygotowała Maniucha Bikont, wybitna znawczyni wierzeń, kultury i muzyki i Polski i Litwy. Premiera radiowej odsłony dramatu Adama Mickiewicza o godzinie 21.35 na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Adam Malecki. GKS Jastrzębie mistrzem Polski. Hokeiści z Jastrzębia sprawili nie lada niespodziankę i po raz pierwszy w historii sięgnęli po złote medale. W finale w rywalizacji do czterech zwycięstw wygrali 4-1, a dziś pokonali Komarch Krakowie 3-2. Radosław Nalewajka w niebo wzięty. Cały mecz wierzyliśmy w to, że wygramy to dzisiaj, że zdobędziemy to upragnione mistrzostwo dla Jastrzębia. Udało się po straconej bramce 6 minut do końca, nie podaliśmy się, nie zwątpiliśmy. Chcieliśmy rozstrzygnąć ten mecz w normalnym czasie gry, a nie w dogrywce. Udało nam się to, świetny mecz całej drużyny, bramkarz, obrona, napastnicy, nic tylko się cieszyć. Co się dzieje w Warszawie? To jakaś katastrofa pogoni Szczecin. Wicelider przyjechał do Warszawy, do lidera i przegrywa z Legią Warszawa 1-4. We wcześniejszym meczu Piast Gliwice pokonał na wyjeździe 1-0 Wisłę Płock, a o 20 Krakowia podejmie Lecha Poznań. Starci lidera z wice także w Bundeslidze. Bayern Monachium bez Roberta Lewandowskiego gra na wyjeździe z RB Lipsk. Borussia Dortmund przegrała już 1-2 z Eintrachtem Frankfurt. W Premier League Leicester gra z Manchesterem City, we Włoszech w derbach Turynu Torino remisuje do przerwy z Juventusem 1-1. Plus lidze siatkarzy pokaz siły Zaksy Kędzierzyn-Koźle. W pierwszym meczu półfinałowym pokonała pewnie 3-0 PGS Krebełchatów. Najlepszy gracz meczu to Aleksander Śliwka. Moje odczucia były takie, że było cały czas, była emocje, cały czas była gra na styku. Rzeczywiście wynik końcowy oddaje naszą przewagę w tym meczu. Każdy z nas dołożył na zagrywce trochę swojego, te 3 grosze. Także to wszystko składało się w całkiem niezłą sumę. I jeśli chodzi o asy serwisowe, jeśli chodzi o te zagrywki, którymi odrzucaliśmy Bełchatowian od siatki i mogliśmy zorganizować nasz blok. Ale wiemy, że w tej serii nie będzie nam łatwo, że mecz Bełchatowie będzie bardzo wyrównany, bo skrana u siebie na hali jest niezwykle groźna. Także spodziewamy się kolejnej bitwy. Mamy nadzieję, że zwycięskiej dla nas. W rywalizacji do 2 zwycięstw Zaksa prowadzi 1-0. Mecz numer 2, 7 kwietnia w Bełchatowie. W drugiej parze półfinałowej Jastrzębski Węgiel gra z Werwą Warszawa. Jest po 1 w setach. W Antalii przebywają judocy. Tam trwają zawody Grand Slamu. Do finału kategorii do 78 kg awansowała Beata Pacut i zajęła 2. miejsce. Przegrała z Japonką Shori Hamadą. Kolejny sport za 2 godziny. Wieczór z zachodzącym słońcem jedynie w centrum i na północy kraju. Zimno od 4 stopni w Szczecinie do maksymalnie 7 w Opolu. W nocy przymrozki w centrum i na północy od -3 w Koszalinie do +2 w Zielonej Górze. Jutro więcej słońca i maksymalnie do 9 stopni w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dziś wieczorem poprowadzę Państwa z mroku do jasności. Specjalne 2-godzinne wydanie audycji Francuski Łącznik będzie jak zawsze pełne muzyki w różnych stylistykach i z różnych epok. Ale w pierwszej godzinie będziemy błądzić w ciemności, by w drugiej wyjść ku światu. Zapraszam wszystkich do przemierzenia tej drogi już dziś. Zaczniemy tuż po 20. Monika Małkowska. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no

Tak, w trzeciej godzinie audycji Nie Tylko Gitarę przywitał nas jeden z najwspanialszych gitarzystów wszechczasów, Gary Moore, z melodią, jedną z najpiękniejszych, jaką wymyślił, Still Got the Blues. Wiem, że ta audycja nosi taki, a nie inny tytuł. Mam nadzieję, że Piotr nie urwie mi uszu za to, że dzisiaj tych gitar jednak jest więcej niż powinno chyba być, skoro taki jest tytuł, ale mam nadzieję, że udobrucham go to w tej godzinie, grając trochę muzyki, która wydaje mi się jest mu bardzo bliska. Trochę będzie bluesowo, bluesrockowo, a skoro tak, to niech zabrzmi muzyka od zespołu Jam. o Wiktorii i grupa Jam. Co Państwo na to, abyśmy w tej ostatniej godzinie nieco dłużej spędzili z muzyką grupy Jam? Nie zawsze w ich wykonaniu, albo czasami w ich wykonaniu, ale niekoniecznie ich muzyką. Teraz z tej samej płyty, bo to był album Detox, pojawił tam się taki bardzo poruszający, piękny utwór, który nosił tytuł List do M. Ale dzisiaj nie w tej wersji oryginalnej grupy Jam, ale mam dla Państwa wersję, którą wiele lat temu zarejestrowała Joanna Forbrot. Piszę do ciebie, wiesz, może ostatni, na pewno pierwszy, jest głęboka, ciemna noc, siedzę w łóżku, spokojnie oddycha. Dobiega mnie jakaś muzyka, nie to tylko w mej głowie szum. Siedzę, tonę i tonę. do M. Oryginalnie grupa Jam, ale tutaj w wykonaniu Joanny Folbrot. Trochę w oczekiwaniu na jej nowy, trzeci album. Już kilka utworów poznaliśmy, więc myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że będzie to płyta, którą ja na pewno będę chętnie słuchał w tym roku, bo mam nadzieję, że w tym roku ją dostaniemy. A teraz wracamy do twórczości grupy Jam. Są takie utwory, których po prostu zapowiadać nie trzeba. właśnie. Są takie utwory, których zapowiadać nie trzeba, ale skomentować po też trudno, bo ładunek emocjonalny wielki. Grupa Jam, modlitwa trzecia, pozwól mi. I pozostaniemy jeszcze na chwilę z grupą Jam, ale tym razem już w wykonaniu, już wyłącznie jako zespół towarzyszący Tadeuszowi Nalepie. To był rok 87, dokładnie 21 października, godzina 19. Wtedy na scenie warszawskiej sali kongresowej pojawił się właśnie Tadeusz Nalepa z towarzyszeniem muzyków zespołu Jam. Zagrali bardzo udany koncert i z tego koncertu mam dla Państwa dzisiaj Sen Szaleńca. Zaczynam jednak tracić wiarę, że jest wyjście stąd. Zaczynam jednak tracić wiarę, że jest wyjście stąd. Złodziej pomylił się i siebie sam, bo kracisz w nocy, teraz wieszasz się. Czy to jest tylko sam szaleńca, czy szaleńca sam? Ktoś nocą mówi przez szynę, że mam wielki dług. Ktoś nocą mówi mi przez szynę, że mam wielki dług. A złodziej urwał się ze sznura i przepychuj sobie, żyje z biednych chwil. Czy to jest tylko sen szaleńca, czy szaleńca? Zagłądzę i próbuję z labiryntu wyjść. Po nocach głodzę i próbuję z labiryntu wyjść. A tu mi krzyczą, musi zwrócić dług. Nie pytam czy i czemu, ja bo wiem, że to jest tylko sen szaleńca, to szaleńca sen. Sen szaleńca. Tadeusz Nalepa i grupa Jam na żywo w warszawskiej sali kongresowej, kiedy jeszcze sala kongresowa normalnie funkcjonowała. Rok 1987. Myślę, że do tego koncertu jeszcze będę miał okazję wracać, bo to choć krótki, to jednak bardzo interesujący występ. A teraz patrzę na zegarek. Zostało nieco ponad 20 minut do godziny 20. Dobra, zaryzykuję. Ten utwór to taki utwór, który raczej... Jego czas nie pozwala zbyt często pojawiać się na antenie radiowej, ale z drugiej strony trudno byłoby z niego cokolwiek wyciąć. Telegraph Road i Dire Straits.

Telegraph Road i Dire Straits z płyty Love Over Gold. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzone 3 godziny. To była audycja Nie Tylko Gitary, którą zrealizowała Zofia Kruszewska. Wydawcą był Marek Pawlukiewicz, a w zastępstwie Piotra Barona poprowadził dla Państwa Michał Kirmuć. Życzę spokojnych i zdrowych przede wszystkim świąt. Wish you were here, me or my countryman. Wish you were here. I wish you were here. Don't you know the snow is getting colder, and I miss you like hell, and I'm feeling blue.